Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks een documentaire over de beroemde reisjournaliste uit de jaren 30 en 40, Mary Pos, die graag de grote der aarde interviewde. Ze kon het alleen wel erg goed vinden met Mussolini. En Christine Hemmerich schreef het boek Het verdriet van Vlaanderen en is hier. Maar nu eerst een verhaal over slavenhandel. En wel het verhaal van de reis die het slavenschip De Enigheid in de 18e eeuw maakte. Het Zeeuws Archief heeft vorige week de Geschiedenis Online prijs gekregen voor de online expositie Handelaar in Slaven, waarin de reis van dat slavenschip centraal staat. En we hebben nu directeur van dat archief, Hanny Kool-Blokland, aan de lijn, want vorige week ging het even mis met de verbinding. Goedemorgen en gefeliciteerd nog. Ja, goedemorgen. Dankjewel. Ja. Het Zeeuws Archief, dat jullie juist een presentatie over die slavenhandel hebben gemaakt, is niet toevallig, want jullie hebben een unieke collectie, zagen we. Ja, ja, dat klopt. We hebben het archief van de Middelburgse Commissiecompagnie in huis. Dat is een 18e eeuws archief, een handelsarchief. En die compagnie heeft van ongeveer 1730 tot 1800 aan slavenhandel gedaan. En wat is daar allemaal in te vinden in dat archief? Ja, het is een handelsarchief, dus het is puur de verantwoording van de handel. Maar tussen dat alles door vind je ontstellend veel over de slaven. Het ging over de driehoekshandel, de transatlantische driehoekshandel. De schepen gingen hier vanuit Zeeland weg en dan gingen ze naar de westkust van Afrika, meestal naar de bovenkust. Dat is Goudkust en Ivoorkust, Liberia, Ghana. En daar ruilden ze goederen die ze van huis uit hadden meegenomen voor slaven. Dat vind je precies in het archief terug. Meestal ging dat om textiel, heel veel textiel. En, maar het zijn ook buskruid, geweren, drank, messen, koperwerk. Nou ja, van alles en nog wat. En je ziet dat ze dan precies opschrijven hoeveel één mens kostte. En dat is wel bloedstollend om te zien. Ja. Nou, dan hadden ze een aantal slaven aan boord. Hè. Dit zijn schepen die ongeveer 300, 350 slaven aan boord konden nemen. En dan gingen ze de oversteek maken naar het Caribisch gebied. En daar verkochten ze de slaven. En wij spreken meestal van tot slaafgemaakte Afrikanen. En daar verkochten ze die meestal op een veiling. En vervolgens kochten ze daar suiker, koffie, en tabak. En zo kochten ze daarin. En met die goederen voeren ze dan terug naar Nederland. En hoe hebben jullie dit archief verwerkt tot een online verhaal? Wat kunnen we zien? Ja, wij zijn in 2011 is het archief UNESCO Werelderfgoed geworden. Door de VN geplaatst op de Memory of the World lijst. En toen dacht ik, nou, dan moet ook de wereld weten dat dit archief er is en dat je hier onderzoek in kan doen. Vervolgens zijn we in 2012 begonnen met een heel grootschalig digitaliseringsproject. Dat hebben we kunnen doen dankzij Metamorfose. Dat is een project voor heel belangrijk Nederlands erfgoed wat ook kwetsbaar is. Dus er zit behoud aan en digitaliseren. Maar dan moet je nog steeds de wereld laten weten dat dit archief digitaal beschikbaar is. En dat hebben we gedaan door een blog te maken van één reis. We hebben één karakteristieke reis van die in totaal 114 reizen uitgekozen. Dat is een reis die van het schip De Enigheid. En die is ook echt de driehoek helemaal rondgegaan. Die is niet onderweg vergaan of gekaapt door de Engelsen. Of nou ja, noem maar op. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd ondertussen. Maar deze is ook rondgegaan. Die hebben we online gezet. En toen kregen we van Google de uitnodiging om een tentoonstelling te maken in hun programma Google Arts and Culture. Het zijn meestal de grote musea die daar gebruik van maken. Maar nu hebben ze dit ook aan ons, aan een archief aangeboden. En daar hebben we die elementen van die blog, van die driehoeksreis van De Enigheid, hebben we daar ingezet. Dus mensen kunnen als het ware meereizen met dat schip? Ja, wij hebben die blog ook inderdaad zo uitgezet dat je begon op de dag dat het schip vertrok, maar dan natuurlijk ongeveer twee eeuwen later, iets meer. Want dat schip is rondgegaan van 1761 tot 1763. Het staat op 2 oktober. En wij hebben van dag tot dag dat schip gevolgd. Want de opperstuurman moet elke dag een stukje schrijven in zijn scheepsjournaal. En dat hebben we als leidraad genomen om elke dag de voortgang van het schip te laten zien. En daarbij de handel, de brieven van de kapitein, de route, waar is die, scheepsongelukken. Als ze proviant aan boord namen. En, alles is te zien. Ja, waar kunnen mensen terecht voor als ze nieuwsgierig zijn geworden? Ja. En als je op de website van het Zeeuws Archief gaat, dan kun je die hele reis ook nog volgen. Mm-hmm. En daar kun je ook die Google Arts and Culture tentoonstelling vinden. En die geeft ook aan wat er allemaal gebeurde. En je vindt dus ontzettend veel terug van de behandeling van die tot slaaf gemaakte Afrikanen. Goed. Ja, hoewel het een handelsarchief is, kijk, als iemand overleed, dan moest dat vermeld worden. Ja. Dus er is van alles te zien. Voor hoeveel die aangekocht wordt. Ja. Voor hoeveel die verkocht wordt. Want ja, dat is de handel. Het en dat zie je dan heel duidelijk. Dat heeft natuurlijk, zoals je al zei, iets heel schrijnends om dat zo zwart op wit te zien. Hannie Kool Blokland, hartelijk dank. Sorry, we moeten er een eind aan maken. Maar het klinkt als een hartstikke mooi project. En ga vooral naar het Zeeuws Archief online. Want daar is het allemaal te vinden. Hartelijk dank. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Wij hadden foute vaderlanders. In België had je de zwarte. Zo werden collaborateurs genoemd. Hun verhaal is al eens verteld. Dat gebeurde in de roemruchte tv-serie van Maurice de Wilde en onlangs in de tv-serie Kinderen van de Collaboratie. Maar nu is er ook het boek Het Verdriet van Vlaanderen, geschreven door Christine Hemmerichs. Het vertelt het verhaal van de collaboratie door de ogen van een tweeling. Ja, en Christine Hemmerichs is hier samen met Hein van der Bremt, die samen met broer Toon het tweelingskoppel vormde, dat samen met Christine door de geschiedenis van de collaboratie reisde. Want zo mag ik het wel even zeggen, denk ik, voor het gemak. Ik zit even te twijfelen of ik dat aan je vraag. Ik doe het toch eventjes, Christine. België heeft afgelopen week, geloof ik, van een VN-commissie een zwarte kaart gekregen, namelijk dat ze excuses moeten aanbieden voor hun koloniale verleden in de Congo. Slaat het ergens op? Oh, absoluut. Absoluut, want ik had het er nog met mensen over. Dat wij eigenlijk, zelfs nu nog op scholen, wordt eigenlijk een vrij positief beeld geschetst van die koloniale tijd. Als dan zou het iets zijn waar wij trots op moeten zijn. Hè? Dat kleine België toch een grote kolonie had. Hè? Je leert dan van Congo was 80 keer zo groot of is 80 keer zo groot als België. Dus men heeft ook op dat vlak blijft het ontzettend moeilijk om de harde feiten onder ogen te zien. En ik denk dat tekend is bijvoorbeeld, men heeft het Afrika Museum in Tervuren is totaal gerenoveerd. Ik heb het nog niet bezocht, maar het blijft ook gecontesteerd. Heel wat mensen vinden dat toch nog sporen van die koloniale aanpak draagt. En men had dus gehoopt dat koning Philip, die een afstammeling is van Leopold II, dat die zou daar aanwezig zijn bij de opening van het museum. En misschien namens de familie excuses uitspreken. Maar hij is niet gekomen. Dus je merkt dat taboe blijft doorwegen. We willen dat afdekken, toedekken. En in de collaboratiegeschiedenis speelt dat ook. Ja, die houding. Want het is ook niet allemaal toevallig. Want de serie Kinderen van de Kolonie over Belgisch Congo is pas op televisie geweest. En ik werd hier vooraf gegaan door Kinderen van de Collaboratie. Ja. En het boek wat jij geschreven hebt en waar Hein en zijn broer aan meegewerkt hebben, dat is weer een vervolg op die serie Kinderen van de Collaboratie, toch? Absoluut. Ja. En wat mij opvalt, er zijn dus nu, je had het daar net over die slavenhandel, en dan denk je, oké, dat was in de 18e eeuw, en nu kunnen we eigenlijk daarover gaan praten en kunnen die archieven worden publiek gemaakt. Dus er moet blijkbaar toch heel wat tijd voorbij gaan voor mensen bereid zijn om de feiten onder ogen te zien. En je merkt wel nu dat er ook voor die die collaboratie veel aandacht is. En met name vooral voor de houding, de rol van de Belgen en van de Vlamingen. He, dat is altijd een beetje vergoelijkt. Het verhaal in België is van ja, men heeft dat gedaan omdat de Vlamingen onderdrukt werden door de Franstaligen en ze hoopten van de Duitsers onafhankelijkheid te krijgen en rechten en uit idealisme, et cetera, et cetera. Ja, dat is een soort verkapte onafhankelijkheidsstrijd. Ja, dus ja. Dat, en eigenlijk waren het goede, brave jongens, et cetera. En nu komt er, er zijn een drietal boeken, dat van ons, maar ook een van Goedem, enfin, twee andere boeken, waaruit blijkt dat de Vlamingen ook wel, ik zeg dan, proactief zijn geweest. Hè. Dus zij zijn niet, het is zo dat zij bijvoorbeeld de burgemeester tijdens de oorlog van Antwerpen, burgemeester Delweide, die heeft actief de Duitsers meegeholpen om de Joden te deporteren. Hè. Dat begrijp je dus? En je ziet dat ook in ons boek, dat eigenlijk de dingen die mij vooral geschokt hebben, is dat Vlaamse SS'ers, met name een van hun onkels en ook hun grootvader, je hebt brieven waarin ze sakkeren op de Duitsers in België omdat die te laks zijn, omdat die te weinig onder... Hoe noem je dat? Sakkeren? Sakkeren. Een beetje mopperen, een beetje afgeven op. Ja, je boos op. Maken, je erger sakkeren. Aan. Sakkeren, ja. Dat is een goed Vlaams woord, moet je ja, maar mooi leren. Woord, ja. Ja. Je sakkert op iemand, je ergert je aan, maar verbaal uit je ergernis, hè, in brieven dan, want die Duitsers die ondernemen die zijn te laks, dat woord ken je toch wel? Laks, ja, ik ken wel, ja. Ja. Okay. Die zijn te laks tegen de mensen van het verzet. Die ondernemen niks tegen het verzet. En dus zijn zij zelf actie gaan ondernemen. Ja, zij gaan het doen. Zij gaan het doen en zij richten... Zij gaan de Duitsers niet een handje helpen, maar voorop lopen. Maar, ja. Maar Hein, even ook naar jou toe. Want heb jij nog een moment getwijfeld om mee te werken aan film of aan tv-serie, aan boek? Of dacht je, nee, dit verhaal over onze familie is zo typerend voor... de foute Belgen, het moet verteld. Ja, absoluut. Geen enkele twijfel was er toen, nog bij mijn broer, nog bij mij, om daaraan mee te helpen. Want het is echt nodig dat vooral de jongeren van vandaag hun ogen openen, om opdat ze niet in dezelfde fouten zouden tuimelen als destijds. Hmm. Namelijk het voor ogen stellen van minderwaardige volkeren en veralgemeningen, ontmenselijkingen. En daar hebben we graag een bijdrage toegeleverd. Ja, nu even, probeer even dat verhaal over jullie familie. Ik vraag het toch eerst even aan Christine. Dat is nogal een verhaal, hè? Een gezin waar heel wat rondliep, wat laten we zeggen, fout noemen wij dat in Nederland. Je kan zeggen dat de familie aan de moederszijde, dat was ouders en vijf kinderen, en die hebben collectief het fascisme omarmd. En wat je ook merkt, het gaat nooit om de Vlaamse zaak, maar het gaat echt om Hitler. Ja, en het gaat om de herwording van de maatschappij. Zo noemden ze dat. En dus de vader is in Duitsland gaan werken in de fabriek, maar dus drie broers zijn SS'er geworden. En de oudste broer, toen die 21 jaar was, is die opgemerkt door Himmler, hemzelf, de grote chef van de SS. En die is dus het hoofd geworden van vanaf 1943 was die leider van de Vlaamse SS. En het is in die rol van leider van de Vlaamse SS dat hij ook het Veiligheidskorps heeft opgericht om harder op te treden tegen de terroristen tussen aanhalingstekens. De verzetstrijder is Unverweiter. Ja. Dus dat was eigenlijk de man waar je het net over had. Hè? Dus die zegt, ik zal Hitler en de nazi's die een beetje laks zijn, of aan het, hoe noem je het weer, zwakkeren? We gaan zakkeren. Hij zakkerde daarop en daarom ging hij. Ja, maar dat vind ik echt wel heel grof. Nee, natuurlijk. Want wij stellen het altijd voor, want die Duitsers zijn slecht, maar de Belgen, dat waren zo'n beetje lammegoedzakken die uit idealisme dan, hè, ook al wie ze aan het oostfront gingen strijden. Maar je moet de feiten onder ogen zien. En dat is niet alleen in dit dossier, maar ook in andere dossiers, dat je merkt dat ze, ik noem het, proactief waren. Ja. En dan hebben we het met name over Nonkel Twan, geloof ik. Juist. Hein. Klopt dat beeld? Was hij inderdaad een proactieve Nationaal Socialist? Jazeker, hij was al in het begin van de oorlog, had hij dat kamp gekozen. En zonder meer was hij ook het voorbeeld in de familie. Hè. Hij werd opgehemeld, ook daarna tijdens de gevangenschap werd hij opgehemeld. Ze noemden hem ook der Schönste. En voor ons was dat, eigenaardig genoeg, dan nog, werd dat nog bevestigd als we hem gingen bezoeken in de gevangenis. Ja, want wacht even, jullie zijn van 45, jij en je broer. Dus jullie zijn van, nou, na de oorlog. Net na de oorlog geboren, in de oorlog verwekt. Ja. Ja. En oom Twan zat 16 jaar vast, geloof ik. Juist. En ik ging jullie opzoeken en die had een naam in de familie. Een goede naam dus, kennelijk. Ja, Der Schönste werd hij genoemd. Dat was ook een hele mooie man, hoor. En, ja, je kijkt ook echt zo bij van Christine. Ja, dat was waar, een mooie man. Als je die foto's ziet, dan denk je... Als Hitler ooit op zoek was naar het prototype van de Arische mens... Nou, dat was wel onkel Twan. Maar keken jullie ook tegen hem op, vroeger? We keken naar hem op. Ja, zeker. In die zin dat bij wat ik net ging vertellen over die confrontatie in de gevangenis. Dat was zonder meer een bevestiging van dat ideaal beeld dat werd opgehangen. En wat gebeurde er dan? Want je zegt het was een bevestiging. Wat ging je naartoe met je vader en moeder en je broer? We gingen alleen. Mijn broer en ik gingen alleen. En hoe oud waren jullie toen? En we gingen 12 jaar of zo in die buurt, denk ik. En we werden dan binnengebracht, uiteindelijk in een zaaltje waar we plaats moesten nemen aan tafeltjes, voordat de gevangenen werden binnengelaten. En dan kwamen die binnen in hun vaalgrijs plunje. En onkel Twan, die straalde daar bovenuit. Niet alleen door zijn gestalte, maar ook door zijn voorkomen in het algemeen. Zijn mooi Nederlands, zijn diepe mannelijke stem. Zoals ik ook in het boek staat, ik smolt voor die man. Ja, en, want dat schrijf jij ook in het boek, Christine, dat het ingewikkeld is. Het zijn mensen die slechte politieke keuzes maken, fout, abject. Maar het zijn ook menselijke mensen tegelijkertijd. Maar ik denk dat wel heel belangrijk is dat je ziet dat het uiteindelijk hele gewone mensen waren. En dat het ook mensen waren met goede kanten. Hè. Dus al die, met name bijvoorbeeld hun moeder, die secretaresse is geweest van dan de chef van de Belgische SS, een Duitser, Jungklaus. Zij hebben ongelooflijk warme herinneringen aan hun moeder. En dat was ook soms het gevecht, vooral voor hij, nog meer dan voor Toon. Want hij is heel royaal tegenover zijn moeder en ook tegenover een aantal van die nonkels, met name Leo hebben we hem genoemd. En tegelijkertijd zie je dan plotseling in de archieven vreselijke feiten. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook de boodschap vandaag, dat je moet weten, het is niet zo, men zegt soms de SS-monsters. Hè, alsof, weet je, ik zeg soms, het zou mooi zijn als we zo zouden kunnen met een laserstraal ontdekken, jij bent een monster, maar we voeren jullie af. Maar zo werkt het niet. Het zijn uiteindelijk hele gewone mensen geweest. En dat maakt me eigenlijk bang voor de situatie vandaag. Want je ziet weer dat antisemitisme steekt de kop op, populisme steekt de kop op. En je ziet eigenlijk weer hele gewone mensen daardoor verleid worden. En dat beangstigt mij toch wel. Maar wanneer zag jij dan zijn ware gezicht? Of wanneer verheerlijkte je oom niet meer? Wat was dat moment? Dat is dan gaandeweg zijn onze ogen opengegaan, omdat we heel dat verhaal klopte van geen kanten over de Ariërs, de Übermensch en de Untermensch. En op de duur ga je ook door de opvoeding op school, hè, ga je een bredere kijk hebben en ga je dan dat plaatje stuikt ineen, als het ware. Bijvoorbeeld ook via een ontmoeting in Brussel, toen we pas verhuisd waren naar Brussel. Toen ook mijn vader in het gezin binnenstapte, toen waren we 13. En toen op straat richtte die zich tot Congolezen die daar blijkbaar de weg zochten. En hij zegt tegen hen, messieurs, est-ce qu'on peut vous aider? Kunnen we u helpen, meneer? En ik vond dat vreemd, dat mijn vader tegen die negers, zoals ik het dan in mijn hoofd had, zo vriendelijk was. Voor mij kon dat niet. Dus dat zijn gaandeweg... Waarom kon dat niet? Omdat dat... Jij vond negers nog stiekem ook ondermensen. Ja, dus dat... Maar dat had hij meegekregen. Vanuit mijn klein jongen zijnde had ik geen eigen opinie. En ging ik mee in die stroom, snap je? Maar dat betekent, ik hoor een aantal dingen die me eigenlijk verbazen. Ik hoor dat kennelijk in het gezin nog wordt gedaan alsof ze aan de goede kant stonden, of ze groot gelijk hadden als Belgische zwarte, als foute Belgen. En dat dus dat werd gecultiveerd, dat gedachtegoed. Terwijl je vaak hoort dat in dit soort gezinnen er juist nergens meer over gepraat wordt. Er werd bij jullie gewoon over gepraat. Dus aan de ene kant was het inderdaad een taboe geworden. Hè? Ook door de omstandigheden. Zij hadden de oorlog verloren, bij manier van spreken. En het was niet het moment om met grote trom overal over hun gedachten goed uit te pakken. Dus expliciet werden wij niet geïndoctrineerd of gebrainwashed. Maar er leefde wel dat antisemitisme en dat untermensch, übermensch, zodanig dat we dat wel intrinsiek hadden meegekregen. En je vader verheerlijkte Hitler, hè? Ja, toen... Ja, ja, hij was zelfs een grote fan van Hitler. Zelfs toen in 1958, ja. En mensen zijn blijven geloven in hun gelijk, want de vrouw die jouw doopmeter is geworden, hè, die vierde nog ieder jaar de verjaardag van Hitler. He, dus ik bedoel, jaren later, in april was die man jarig en vierde zijn. Dus je zegt ja, het grote gelijk, maar heel veel mensen, ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar dat is juist, ja, bij ons, de zwarten zijn in twee kampen verdeeld, en ook de afstammelingen van de zwarten. Degenen die zich blijven installeren in het grote gelijk, die blijven zeggen, het was uit idealisme, en wij zijn onterecht veel te zwaar gestraft geweest, de repressie was oneerlijk. En dan degene waar, gelukkig, Hein en Toon, in dat kamp, die zegt, ja, het was fout, en wij hebben als afstammeling de verantwoordelijkheid om daarover te getuigen, opdat het niet opnieuw zou gebeuren. Ja, dit klinkt heel bekend. Want in Nederland hoor je ook in, dit is de dubbelheid die er altijd is. Aan de ene kant is de bitterheid, rancune en woede op de rest van de samenleving die hen onrechtvaardig heeft behandeld. Ja. Er is voortzetting van het idealisme en er zijn er een aantal mensen die eruit stappen, en vooral de kinderen van vaak, die dan zeggen, dit mag niet meer. Ja, Hein, sorry. Dat zag je ook in de serie op televisie. Heel duidelijk, hè, die twee kampen. Er waren mensen die, zelfs een professor die hier in Nederland had lesgegeven, Tollenaren, die had het expliciet over de Joden. Ja, dat was toch wel een naar volkje. En als zij vroegen, ben jij dan antisemiet? Ja, ik ben wel antisemiet. Maar niet extreem, beleidend, hoor. Niet beleidend. Ja, ze hoefden niet gedood te worden. Christine, even nog tot slot. Heeft dit jouw beeld van de oorlog veranderd, het schrijven van dit boek? Absoluut. En kun je in een paar zinnen zeggen wat het veranderd heeft? Wel, ik woon in Antwerpen. En in Antwerpen is er duchtig gecollaboreerd geweest. En dus er was een grote Joodse gemeenschap die grotendeels gedeporteerd is en uitgemoord is geweest. En als ik daar dan rondfiets, dan kijk ik soms zonder sentimenteel te zijn de tranen in mijn ogen. Dan heb ik echt een gevoel van schaamte. En ik vind dat België veel te weinig bereid is geweest om de eigen rol, precies zoals ook in de kolonie, onder ogen te zien. Goed, hartelijk dank Christine Hemmerichs en Hein van den Bremt voor jullie komst. Het boek heet Het Verdriet van Vlaanderen en is uitgekomen bij uitgeverij De Geus. Hartelijk dank. Het spoor terug. En dan nu in het spoor terug, geliefd, omstreden, vergeten. Een documentaire van Saskia Houtuin en Fleur de Weert over de Nederlandse reisjournaliste Mary Pos. Ze doorbrak taboes door in haar eentje de wereld over te reizen en de grootte der aarde te interviewen. U bent reisjournaliste geweest. U was een hele beroemde zelfs. Ja, ik ben al heel vroeg begonnen. Vreselijk vroeg. Bij welke president kwam u regelmatig op bezoek? Nou, ik was een heel jong journalistje. Toen ik door Roosevelt werd ontvangen en zijn vrouw. En daarna Truman en Bess Truman. En toen de Eisenhowers. En daarna de Nixons. En ook zelfs de Kennedys. De Kennedys heb ik in hun eigen huis ontmoet. Het is 1979 en Mary Pos is bijna 80. Dit interview met Rick Velderhof voor het NCRV-programma Rozengeur en Prikkeldraad is het enige geluidsfragment dat van haar bewaard is gebleven. Nog maar weinig mensen zal haar naam bekend in de oren klinken. Dat was vroeger wel anders, in de eerste helft van de 20e eeuw, toen Mary Pos nog een begrip was. Het was een echte ster in de jaren 30 en 40. Iedereen kende Mary Pos, ontving fanmail en er werd zelfs een tulp naar vernoemd. Dat was wel apart, dat zij als vrouw in die protestants-christelijke kring zo vooraan stond en dit society-achtige werk deed, zal ik maar zeggen. Maar het was niet allemaal glitter en glamour. Ze was ook omstreden. Moreel kompas bij Mary Pos was ver te zoeken. Het was niet echt ontwikkeld. Nou, en dat is haar later, na de oorlog, ernstig aangerekend. Je laat je betalen om het nationaal-socialistisch regime van een positieve kant te laten zien. En je veronachtzaamt, dus verzwijgt de negatieve kant. Wie was Mary Pos? Deze vrouw die de wereld overreisde. Die zich losworstelde van haar gereformeerde achtergrond. En een voorbeeld was voor zoveel Nederlandse vrouwen. En waarom is Nederland haar nu weer vergeten? We stappen op de fiets met onderzoeker Babs Boter. Ze is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en schrijft een biografie over het leven van Mary Pos. We fietsen nu door Zaandam. Dit is waar Mary Pos